بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها قسم آہے سج جو ان جی روشنی جو قسم آہے چنڈ جو جڑے مکمل روشنی کرے تو قسم آہے دین جو جڑے وہ سج کے روشن کرے تو والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها قسم آہے رات جو جڑے وہ سج کے لکائے تھی قسم آہے آسمان جو ان جے بنائندڑ جو والارض وما طحاها قسم آہے زمین جو ان جے پکھیرندڑ جو ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قسم آہے انسان جو ان جے درست کندڑ جو پوئے ان جی برائی چنگائی ان جے دل میں ودھائیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بے شک کامیاب تھو وہ شخص جے پانچے نفس کے پاک کیو بے شک ناکام تھو وہ شخص جے پانچے نفس کے گناہان میں لکھائیو كذبت ثمود بطواها اذ انبعث اشقاها سمود وارن پنجی سرکشی جے کرے پیغمبر حضرت صالح کے نہ منو جڑے وہ شخص داچی کے مارن لا اٹھیو جے کو وڈو بدبخت ہو فقال لهم رسول الله ناقۃ الله وسقیاها او انن کے حضرت صالح چيو اللہ جی داچی ان جے پانی پین جے وارے کھا پاسو کریو فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها پو انن ان کے کوڑو سمجھو پو انن داچی کے ہلاک کیو پو انن کے سندن رب سندن گناہ جے کرے ہلاک کیو پو انن کے برابر کہیں ولا يخاف عقباها اللہ تعالی کے انن جی تباہی جی پرواہ نہ ہوئی